Arsongo doa wito di sibege barita me nang muli doho hape ito tuanak ni namora. Marita, oh Asia, tua natar pai mai mau di ruang nagawi. Dina, boa sama. Umar Barita, oh Asia.